NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De stijging van het aantal nieuwe positieve coronatesten gaat sneller sinds de Omicron-variant de overhand kreeg in Nederland, dat zegt het RIVM. Afgelopen week zijn er bijna 202.000 nieuwe positieve testen gemeld. Een stijging van 77% ten opzichte van de 7 dagen daarvoor. Er liggen minder dan 1500 mensen met corona in het ziekenhuis. De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is deze week groter dan in de afgelopen tijd, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is volgens de NZA voor het eerst sinds medio november dat ziekenhuizen hun planbare zorg niet verder afschalen, maar juist weer opschalen. Het is niet duidelijk of deze trend doorzet, waarschuwt de NZA. Het ziekteverzuim is in de ziekenhuizen nog onverminderd groot. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de mislukte kunstroof in het Saans Museum. Het is een 37-jarige man uit Purmerend. Half augustus proberen twee mannen het schilderij De Voorzaan en De Westerheb van Claude Monet te stelen. Bezoekers en museumpersoneel grepen in, waardoor de roof mislukte. Eerder had zich al een 49-jarige man uit Amsterdam bij de politie gemeld. Beide verdachten zitten vast. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het enige wat opvalt is de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Want door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg volledig dicht bij de afrit Heusden. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag. Hoeveel mensen kent u persoonlijk die in armoede leven? Want ook al is Nederland een rijk land, toch zijn er honderdduizenden mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien, zoals Martine. Ik kan nu mijn kinderen ook niks bieden. Ik zit vast. Financieel gezien, sociaal gezien, met mijn werk, met alles zit ik vast. Zolang ik vast blijf zitten, kan ik mijn kinderen niks geven. Als je niemand persoonlijk kent die in armoede leeft, dan wordt het hoog tijd dat je uit je rijke bubbel komt. Dat is de stelling van de Rotterdamse wijkpastor Nico van Splunter. En ik spreek hem zo. Geld of je leven. Maar eerst, het kabinet legt de rekening bij de volgende generaties, zegt het Centraal Planbureau. En er zijn meer problemen met de plannen van kabinet Rutte 4 dat gisteren aantrad. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en ook een aantal andere kraptes in de economie, het niet mogelijk zal zijn om die middelen tot besteding te brengen. Ja, dat zei directeur Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau zojuist in de Tweede Kamer in een technische briefing. Dat deed hij trouwens via Zoom. Het CPB kwam vandaag met een doorrekening van de kabinetsplannen en die pakken niet in alle opzichten gunstig uit, kunnen we wel stellen. Ik praat erover met Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING. Goedemiddag, mevrouw Blom. Goedemiddag. Het belangrijkste nieuws is eigenlijk dat uit de plannen dat het toch wel de overheidsschuld fors gaat toenemen. Tot 92% in 2060. Nou, dan zijn we al een eindje verder, kunnen we zeggen. Maar die rekening die komt dus bij mijn kinderen te liggen. Volgende generaties. Dan betrek ik het altijd maar even op mezelf. Ja, ja. Ja, nou heeft het CPB nog niet alles kunnen doorrekenen. Van sommige, bijvoorbeeld het kabinet neemt zich ook bezuinigingen voor, maar daar zegt het CPB van wij moeten eerst maar eens even horen hoe we dat nou precies van plan bent te doen voordat we dat meewegen. En zo'n hele lange termijn berekening moet je natuurlijk ook wel een beetje met een korreltje zout nemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat wat dit kabinet zegt is in ruil voor die toegenomen schuld gaan wij het milieu heel erg verbeteren. Gaan wij bijvoorbeeld iets doen aan biodiversiteit? Gaan we meer doen aan onderwijs? Gaan we meer doen aan defensie en aan veiligheid. Ja, en dat zijn ook allemaal dingen waarvan we dan hopen dat volgende generaties ook profiteren. En dat is dus eigenlijk een hele andere manier dan we uit het verleden gewend zijn om met de overheidsfinanciën om te gaan. Ja, en wat is er nieuw aan voor u als econoom? Nou, ik heb nog nooit eerder een CPB-doorrekening gezien waarbij eigenlijk bij bijna alles stond wat ze dan noemen een intensivering. Dus een plus. Hier gaan we meer geld uitgeven. Mm-hmm. Dus dat is alleen maar de ene na de andere post. Zoveel meer hiervoor, zoveel meer daarvoor, zoveel meer daarvoor. En eigenlijk bijna niet neutraal op de lasten. Hè? Dus niet meer belastingen vragen. Ja, dat is echt wel uniek. Ja, nu zijn het vooral uitgaven. En daar gaat het nu de hele tijd een beetje over als ik zo het nieuws van vandaag volg. Er zijn heel wat uitgaven die worden eenmalig gedaan. Er worden fondsen opgericht. Voor het klimaat 35 miljard, voor de stikstofaanpak 25 miljard. En ga zo maar door. Daarvan zegt het CPB, het vraagt zich eigenlijk af of dat realistisch is, of dat die uitgaven toch per ongeluk structureel kunnen worden en we dan helemaal uit de bocht vliegen. Wat denkt u? Ja, nou, het CPB zegt eigenlijk, wij denken dat dat niet kan. Want het zijn structurele doelstellingen die langjarig zijn. Dus bijvoorbeeld rondom klimaat. Ja, dat is nog niet gedaan in 2030. Dus dan kan je wel geld reserveren voor een periode tot 2030. Maar als je al weet dat je dan niet klaar bent, dan is de kans, zegt het CPB, niet zo erg groot dat dat dan ook inderdaad daadwerkelijk gedaan is. En voor andere uitgaven, zoals stikstof bijvoorbeeld, zeggen ze, ja, dat klinkt wel logisch. Uh-huh. Want u heeft ook al helemaal, het kabinet heeft ook al helemaal het pad uitgezet wat ze dan gaan doen in welk jaar. En ja, dat lijkt er inderdaad op dat de doelstellingen dan gehaald zijn. En ik denk dat dat een hele goede analyse is van het CPB. Ja, het CPB heeft het over, we achten dat niet plausibel, hè, wat betreft sommige punten waar ze niet in geloven. Bent u dat ook met ze eens? Denkt u ook dat bijvoorbeeld klimaatplannen, dat toch structurele uitgaven worden in plaats van wat het kabinet verwacht eenmalig te doen? Nou, het klinkt wel logisch dat dat in ieder geval voor een deel het geval zal zijn. Want je ziet met zoiets als klimaat, voor een deel kan je dat doen door te beprijzen, door dingen gewoon duurder te maken, energie bijvoorbeeld duurder te maken. Maar dat ligt politiek gewoon heel erg lastig. Als je het aan economen gaat vragen, dan gaan we eigenlijk alles doen met normen en met beprijzingen. Maar daar winnen we geen, zeg maar, economen zouden niet zo makkelijk verkiezingen winnen daarmee. En ik denk dus dat de kans gewoon heel groot is dat op termijn er nog veel meer moet gebeuren om de Europese doelstellingen te halen. En dat dat een combinatie zal zijn, hopelijk, van aan de ene kant heffingen, maar zeker ook veel subsidies om de pijn een beetje te verzachten. Ja, maar toch, als ik het wat kleiner maak, dan snap ik het kabinet toch ook alweer. Want bijvoorbeeld zonnepanelen, als ik die op mijn dak leg, dat doe ik één keer en dan voor heel veel jaar niet meer. Iets groter gedacht, het kabinet denkt erover om 2 kerncentrales bij te bouwen. Die centrales bouw je 1 keer, daarna heel lang niet meer. Dat zijn toch incidentele uitgaven? Ja, en ik denk dat dat ook precies is wat het CPB zegt. Dus voor een deel van de uitgaven accepteren zij, dat is inderdaad incidenteel. En voor een deel van de uitgaven zeggen ze, nee, dat geloven we niet. Daarvan denken we dat het blijvend is en dat u dat ook ruim na deze regeerperiode nog zult moeten doen. Ja, nu bedacht ik me dat de staatsschuld eigenlijk niet meer mag zijn dan 60% van het BBP, het bruto binnenlands product. Dat zeggen we al heel lang heel streng tegen andere Europese landen. Laten we even iets teruggaan in de tijd. Wopke Hoekstra, toen nog minister van Financiën. Die regels hebben we afgesproken omdat die in het lange termijn belang zijn van alle landen die lid zijn van de Europese Unie. En daarom hoop ik ook zeer dat men ook in Italië een prudente, verstandige, redelijke, zoals u zegt, koers zal aanhouden. Ja, dit is nog niet eens zo lang geleden. 2018 zei Hoekstra dit in een reactie op het aantreden van een nieuw Italiaans kabinet. En wat waren de plannen van het Italiaanse kabinet? De belastingen verlagen en de uitgaven gingen ze verhogen. Nou, ja. Het kan verkeren, denk ik dan. Ja, nou, ik denk inderdaad dat dit kabinet ten opzichte van Europa en ten opzichte van de Europese regels eigenlijk een stap doet richting de Europese consensus, waar wij natuurlijk eigenlijk altijd een beetje een buitenbeentje waren. Dus ik denk dat het aan de ene kant een enorme stap is. Ik denk ook wel dat je ziet dat in die doorrekening dat het nog veel verder gaat op lange termijn dan wat het kabinet in ieder geval zegt van plan te zijn. Want het kabinet zegt eigenlijk dat ze willen dat de staatsschuld zo rond die 60% stabiliseert en dat ze bijvoorbeeld 1% ieder jaar tekort willen komen. Maar het CPB rekent het door en die zeggen dat is 3% wat jullie tekort gaan komen per jaar. Dus daar moet je maar nieuw huiswerk gaan doen. Dan moet je hem aan de slag gaan om te zorgen dat dat dan toch meer met elkaar in evenwicht is. Ja, en zou het kabinet dit echt niet bedacht hebben? Of is het idee inmiddels, we moeten af van het zuinige landje zijn en we kunnen best wat meer Italiaanse toestanden wat dit betreft gebruiken? Nou, er zit ook echt wel ruimte in de Nederlandse overheidsfinanciën. Dus ik denk dat wat het kabinet gewoon ook heel goed aanvoelt is een publieke behoefte aan allerlei publieke uitgaven. Van de zorg tot en met wonen, tot en met milieu en defensie en veiligheid. Waarbij de overheidsfinanciën meer als een middel gezien worden. Dus er zit wel degelijk ook ruimte in. En ik denk dat het kabinet ook wel bewust meer opschuift richting die Europese consensus. Omdat het een meer pro-Europese signatuur heeft dan het vorige kabinet. Ja, maar kan de minister van Financiën nog met dit soort teksten tegen de collega's van Italië praten? Dat is toch voorbij die tijd? Nou, kijk, ik denk niet zo uitgesproken. En ik denk dat dat ook niet de wens is. Hè. Zoals ik dit regeerakkoord lees, is het ook niet de wens om op dezelfde manier dezelfde toon aan te slaan in die Europese discussie. Dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste antwoord is op uw vraag. Dat wil het kabinet ook niet. En dat kan je dan misschien zien als voortschrijdend inzicht. Dat we misschien wel wat geleerd hebben van die zuidelijke landen. Ja, nou ja, ik denk eigenlijk dat er ook best wel veel economen, ook al in Nederland, ik heb dat zelf ook wel gezegd, hè, hebben gezegd van je kunt de overheidsfinanciën ook wat meer zien als een middel in plaats van een doel in zichzelf. Mm-hmm. Nederland heeft daar eigenlijk in de afgelopen decennia heel sterk de nadruk op gelegd, maar tegelijkertijd ontstonden al die wensen. Het gevoel dat de publieke sector te veel uitgekleed was. En ja, daar reageert dit kabinet heel sterk op. En dat maakt een enorme sprong de andere kant op. Dus het is wel echt een kentering. Ik had eigenlijk gedacht dat u als econoom moord en brand zou schreeuwen nu bij dit soort cijfers en mogelijk oplopende staatsschuld naar 92%. Maar het valt me nog mee. Nou, ik denk dat de boodschap van het CPB duidelijk is dat er huiswerk te doen is. Hè? Dus niet alles is uitgewerkt, nog niet alles is doordacht. En sommige dingen mogen misschien, dat zei ik daarnet ook, wat mij betreft als econoom, wel een beetje meer met wat meer heffingen. Hè? Misschien als je zo'n grote overheid wilt, dan zul je de lasten wat moeten laten oplopen. Maar goed, ik denk, laten we ze ook nog even het voordeel van de twijfel gunnen. Ja, tot slot, wat ga ik of de toekomstige generatie, mijn kinderen, nou merken als die staatsschuld daadwerkelijk oploopt? Is dat nou echt erg? Nou, vooralsnog, hè, denk ik, dat dus ik verwacht dat het kabinet huiswerk zal doen. En dat dus die staatsschuld niet zo ver oploopt als we in die huidige projecties zullen zien. Okay. En bij de huidige omvang van die staatsschuld en ook bij die prognoses, hè, als dat wat lager zou uitkomen, dan denk ik dat dat nog steeds een goed houdbare staatsschuld zou zijn. Die 60% is eigenlijk een vrij willekeurig gekozen grens. En de meeste economen zijn het erover eens dat dat ook best wat hoger kan zijn, zonder dat je daar nou direct moord en brand over hoeft te schreeuwen. Oké, het kabinet gaat zijn huiswerk serieus nemen en ook echt doen. Nu ik toch met u praat, we gaan zo praten over, ik zei het al aan het begin van de uitzending, je moet eigenlijk 4 mensen kennen die in armoede leven. Kent u mensen die in armoede leven? Nou, ik denk, als ik eerlijk ben, mijn persoonlijke bubbel is natuurlijk een bubbel van mensen waarmee het voor het grootste gedeelte heel goed gaat. Als ik dan in mijn omgeving kijk, dan gaat dat vooral via school en via de sportvereniging van mijn dochters. Waarbij ik natuurlijk ook mensen tegenkom die in hele andere omstandigheden zitten dan wij zelf. Ja, en zouden we allemaal inderdaad 4 mensen moeten kennen? Want dat is het pleidooi wat Nico van Splunter zo gaat houden. Hier, hij zit hier al aan tafel. Moeten we inderdaad allemaal 4 mensen kennen, vindt u, mevrouw Blom, die in armoede leven? Ik denk dat het voor mensen die beleid maken heel goed is om een keertje te voelen hoe anders het is als je niet als je de stress ervaart van dagelijks in armoede leven. Ja, goed zo. Mag ik u hartelijk danken, Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING over de CPB doorrekeningen. Geld of je leven. Ja, we zouden dus allemaal 4 mensen persoonlijk moeten kennen die in armoede leven. Zo niet, dan wordt het echt hoog tijd dat we uit onze rijke bubbel komen. Dat is in ieder geval de overtuiging van wijkpastoor Nico van Splunten, die zich inzet in de wijk Bospolder Tussendijk in Rotterdam-West. Hoe kunnen we de grote kloof die er is tussen rijk en arm overbruggen? Daar ga ik met hem over in gesprek. En ook, gelukkig, fijn dat jij er ook bent, Jade Kosica en Martine Nijkamp hebben we ook contact mee, die beide in armoede leven. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, Nico van Splunter, toen ik dit las dat we hierover zouden gaan praten, ging ik natuurlijk zelf ook nadenken van, ken ik 4 mensen die in armoede leven? Daar kun je natuurlijk een beetje over discussiëren, wat is armoede? Maar ik denk het niet. Wat zegt dat over mij? In ieder geval ben ik heel blij dat jij je erin verdiept hebt en dat je gaat nadenken. Dat was ook precies de bedoeling van de column die ik schreef, waar ik natuurlijk met gestrekt benen inging op de dag voor kerst. Iedereen gelukkig aan de kerstmaaltijd, maar tegelijkertijd zijn er mensen die gewoon geen kerstmaaltijd kunnen betalen. Waar je overigens wat moeite mee had, hè, om met gestrekt been in te gaan, las ik in die column. Dat is niet echt des pastors, helemaal ergens met gestrekt been. Kijk, ik denk dat heel veel mensen in hun eigen bubbel zitten zonder dat ze... Dat doen ze niet expres. En het zijn heel veel goede, bedoelende mensen die echt wat voor een ander over hebben. Alleen... Ja, kijken ze niet verder dan hun eigen neus lang is. En dat is wel jammer. Omdat de wereld om hen heen naast hun bubbel ook prachtig is. En ik ongetwijfeld heel veel mooie mensen ontmoeten. En die kan jij ook ontmoeten en andere luisteraars. Maar als ik het u vraag, dan kent u wel 4 mensen die in armoede leven. Ik ken er helaas veel en veel meer. Ja, nou. U zegt helaas, want wat ziet u ervan in uw wijk? Nou, dat... Dat het enorm veel stress oplevert. Dat mensen nachtenlang wakker liggen van hoe krijg ik alle rekeningen betaald. Wat heel veel stress oplevert, heel veel gezondheidsklachten. Die ook weer heel duur zijn natuurlijk. Dus ook economisch gewoon heel veel schade oplevert. Mm-hmm. Maar vooral ook heel veel persoonlijk leed. En waarom dacht u, ik moet nu een column schrijven waarin ik deze oproep doe, waarin ik dit pleidooi haal? Omdat ik merk dat volgens mij ligt het begin van de oplossing... Ligt erin dat je elkaar leert kennen als mens.